byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nic bez Ukrainy i Europy. Jutro pilne spotkanie szefów unijnej dyplomacji w sprawie rozmowy Trump-Putin. Modernizacja samolotów F-16 za 4 miliardy złotych. Umowa w przyszłym tygodniu. Upały wracają, synoptycy zapowiadają idealną wakacyjną pogodę. Jutro nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Jak informuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, jego celem ma być przedyskutowanie dalszych kroków dotyczących planowanego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce. Kallas podkreśliła, że jakiekolwiek mające na celu zakończenie wojny porozumienie między USA a Rosją musi obejmować Unię Europejską i Ukrainę. Dodała, że to kwestia ukraińskiego i europejskiego bezpieczeństwa. Były wykładowca wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku podejrzewany o współpracę z rosyjskim funduszem. O sprawie informuje Kurier Wileński. Sprawa rodzi pytania o procedury weryfikacji pracowników uczelni publicznych. Rektor Uniwersytetu tłumaczy, że nie jest w stanie mieć pełnej wiedzy o całej przeszłości każdej zatrudnionej osoby. Ryszard Minko. Chodzi o zatrudnionego w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku mieszkającego na Litwie adwokata Ryszarda Burdę. Jak informuje Kurier Wileński, dziennikarskie śledztwo wykazało, że wykładowca miał otrzymywać pieniądze od Kremlowskiego Funduszu Wsparcia i Ochrony Praw Rodaków mieszkających za granicą, który od 3 lat znajduje się na unijnej liście sankcyjnej. To fundusz powołany w 2011 roku przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Jak pisze Kurier Wileński, za pieniądze z funduszu adwokat i litewski Polak Ryszard Burda między innymi bronił oficera FSB, a od 2018 roku za swoją pracę na rzecz Rosjan miał otrzymać 60 tysięcy euro. Po publikacjach litewskiej gazety do sprawy odniósł się rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski. Jak powiedział Polskiemu Radiu Białystok, podejrzewany o współpracę z rosyjskimi służbami mieszkający na Litwie polski adwokat nie jest już pracownikiem wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Adwokat miał sam złożyć wymówienie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Samoloty F-16 będą zmodernizowane. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa. Nasza armia ma 48 maszyn tego typu. Szacowana wartość kontraktu to 4 miliardy złotych. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że modernizacja jest konieczna. Nasze F-16 mają już swoje lata. Pamiętam początek tego wieku, kiedy te decyzje zapadały, były wdrażane, wchodziły do służby F-16. Mija 25 lat od początku wieku, więc tym bardziej już ta modernizacja technologiczna, techniczna F-16 jest potrzebna. Pierwsze samoloty tego typu weszły do służby Polskich Sił Zbrojnych w 2006 roku. W połowie tygodnia znów będzie 30 stopni Celsjusza, prognozują synoptycy. Eksperci przewidują, że do końca tygodnia pogoda będzie stabilna i letnia. Martyna Szymczakowska. Po upalnej sobocie dzisiaj na południu, wschodzie i północy kraju możliwe są przelotne opady i burze. Po 2-3 dniach z lekkim ochłodzeniem od połowy tygodnia znów prognozowane jest duże ocieplenie, powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. W wielu miejscach, zwłaszcza zachodniej i południowej części Polski, temperatura przekroczy 30 stopni. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek dodaje, że w tym momencie prognozy wskazują na stabilną, ciepłą pogodę, typową dla letniego okresu. Co prawda w lipcu też mieliśmy kilkudniowe fale upałów, natomiast obecna sytuacja wygląda na tą taką najdłuższą w tym naszym okresie wakacyjnym. Według synoptyków druga połowa miesiąca ma być dużo cieplejsza niż w lipcu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na Dolnym Śląsku jest wyjątkowo w tym roku dużo węży, szczególnie niebezpieczna, bo jadowita jest żmija zygzakowata. Jak odróżnić ją od innych węży, podpowiada Karol Bubel, opiekun tych gadów we wrocławskim zoo. Szersza głowa. No, żmija posiada zęby jadowe, to jest jedyny jadowity polski gatunek, więc ta głowa jest szersza, żeby te zęby można było zmieścić. No i charakterystyczny zygzak. Cechą żmii zygzakowatej są też pionowe źrenice. Lekarze przypominają, by po ukąszeniu należy od razu poprosić o pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

love me. You said you loved me to the very end. And I'll never forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Mocno było słychać, że ten utwór akurat nie przeszedł procesu remasteringu. W przeciwieństwie do wielu kolejnych, niektóre z nich będą brzmiały, jakby w ogóle nagrano je wczoraj. Ale akurat piosenka Johnny'ego Nasha, Tears on My Pillow, no nie. Rasowe reggae i nieprzypadkowo, bo Johnny był jednym z pierwszych cudzoziemców, których tknął zaszczyt nagrywania u źródeł, czyli w Kingston. 3 lata wcześniej odniósł on gigantyczny sukces za sprawą do dzisiaj granego I Can See Clearly Now. Ta piosenka chyba jest bardziej zapomniana, mimo że był to brytyjski numer 1 lipca 75 ostatecznie. A numer 2 to... Look at me, I'm as helpless as a kitten love tree. I'm walking on a cloud, I can't understand her. I missed it holding your hand. I walk my way, and a thousand violins began to play. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Should I wander through this wonderland alone now? Never know my right foot from the left. I missed it, too much in love. You can say that you're leading me on. Ray Stevens, Misty. Trochę rzadkość, jazzowy standard nagrany jako country. I pewnie była też wersja disco. W ogóle 1975 rok potocznie się kojarzy tak z glam rockiem, soft rockiem, a tymczasem to jest głównie reggae, country i disco, jak się okazuje. I trzecie miejsce w UK to jest właśnie klasyk disco, ale posłuchamy miejsca czwartego i za chwilę wyjaśnię dlaczego. One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Dla mnie to była dotąd piosenka MC Hammera, a tymczasem cyk, olśnienie, zawdzięczamy ją kwartetowi The Shy Lights. Have You Seen Her? Single z 1971 roku, ponownie wydany 4 lata później, bardzo skutecznie jak widać postał się hitem lata. Do tańczenia wolnych jak znalazł, nawet w wersji MC Hammera, co mogę potwierdzić. To teraz przelatujemy Atlantyk, jak Lindbergh, tylko w drugą stronę. I pierwsze miejsce w amerykańskim lipcu to jest to samo, co trzecie miejsce w brytyjskim. dosyć rzadki przypadek wakacyjnego przeboju z fletem piccolo w roli głównej. Singla The Hustle poszło milion kopii i dostał on Grammy za najlepszy popowy instrumental, z czego kompozytor i aranżer Van McCoy na pewno się cieszył i mam nadzieję, że korzystał z życia, bo w tym momencie już niewiele mu go zostało. Natomiast twórca z miejsca drugiego w lipcu 75 miał przed sobą jeszcze 50 ponad lat i oby żył wiecznie. Any time, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl, tragic world, but he won't mind. He's in love and he says love is fine. Oh, yes, indeed, we know that people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the man said? He said, w Stanach triumfy święci Brytyjczyk, a w UK tymczasem cała pierwsza czwórka była amerykańska. Ciekawe czasy. Sir Paul i Wings, Listen to what the man said. Dziwny crossover wpływów i country, i disco z całuskiem Lindy i saksofonem Toma Scotta, który podobno jest zarejestrowaną rozgrzewką, ponieważ Sir Paulowi podobała się, a solówki właściwe to tak niezbyt. Utwór także w wersji sprzed nowoczesnego remasteringu, o dziwo, a w przeciwieństwie do trzecie miejsce lipca 75 w Stanach brzmi potężnie i bardzo czysto. Sweet. Neil Sedaka, który tę piosenkę napisał, twierdził, że zakosił progresję akordową z Do It Again, Beach Boys. Pewnie miał na myśli raczej ten pasażyk na trzech dźwiękach, a nie progresję, bo ta w Love Will Keep Us Together jest daleko bogatsza niż tamta. W wykonaniu duetu małżeńskiego Captain and Tennille ów duet zyskał taki rozgłos, że dochrapał się niedługo później własnego show telewizyjnego. Chic Transit Gloria. A propos przemijającej sławy, jest już sierpień, wracam do Anglii, już widać Heathrow. Jakie Heathrow, dla Hamów to raczej Luton. No i jaka to piosenka mnie wita. Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Whoa, I'm going to Barbados. Whoa, by my 35 degrees. Whoa, I'm going to see my girlfriend. Whoa, in the sunny Caribbean Sea. I don't want to be bus driver all my life. Seen too much of Brixton town in the night. Oczywiście, ja też myślałem, że to piosenka Venga Boys. Tymczasem kolejny artysta upada pod krzyżem coveru. Nie Ibiza, a Barbados. To tam spędzał wakacje duet Typically Tropical, czyli dwóch inżynierów dźwięku. Jest to jedyne ich dokonanie. Nie, że później nie próbowali, ale w końcu potulnie wrócili, gdzie ich miejsce, czyli za Heble. Chyba jestem złośliwy, ale sam jestem w końcu inżynierem dźwięku, więc mi wolno. To jest pierwsze miejsce sierpnia 75 w Wielkiej Brytanii, a to drugie. Show.

symbol dekady chyba w Stanach, z płyty, która zrobiła z nich super gwiazdy. One of These Nights i The Eagles. Też wyjątkowo raźny numer zespołu znanego z utworów nieraźnych. Tytułowy z płyty, którą podobno Eagles nagrywali w tym samym studiu, co akurat inny znany zespół, i parę patentów sobie podpatrzyli u tego innego znanego zespołu. A u jakiego? Spytacie z irytacją zrozumiałą. Zaliczyli 4 lata względnej absencji na czalcach, ale oto wracają, żeby się na dobre na szczytach tych czalców ukokosić. Bee Gees, Jive Talkin', drugie miejsce w sierpniu 75 w USA. Zostało nam już tylko trzecie i tu trochę afera, bo to jest utwór, poza tym, że antysłoneczny, bo traktuje o próbie samobójczej, to jeszcze bardzo długi. Minutę dłuższy niż Bohemian Rhapsody. No, pomyślałem, Freddy z kolegami złamali zasady i umożliwili innym, ale przecież nie, bo ich muzyczny wąż Boa ukaże się dopiero w październiku. Zatem możliwe, że to Elton John był pierwszy. Z żalem daruję sobie historyjkę wokół, żeby nie zagadywać. Zostawiam was w 1975 z piosenką Someone Saved My Life Tonight. Życzę miłego wypoczynku. Michał Afto-Hoffman. Serdecznie dziękuję. instead. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately. My friends out there rolling round the basement floor. Ooh. And someone saved my life tonight. Sugar Bear. Hit the